پشت این پنجره ها وقتی بارون میباره، وقتی آهسته غروب تو خونه پا میذاره، وقتی هر لحظه نسیم توی باغچه ها میاد، توی خاک گلدونا بسر حسرت میکاره، وقتی شبنم میشیره رو غبار جاده ها، وقتی هر خاطره ای تو رو یادم میاره، وقتی توی آینه خودم رو گم میکنم، میدونم که لحظه ها رنگ آبی نداره، تازه احساس میکنم که چشام بارونیه، پشت این پنجره ها داره بارون میباره، تازه احساس میکنم که چشام بارونیه، پشت این پنجره ها داره بارون میباره. بارون میباره رو غبار جاده ها، وقتی هر خاطری تو رو یادم میاره، وقتی توی آینه خودم رو گم میکنم، میدونم که لحظام رنگ آبی نداره، تازه احساس میکنم تازه احساس میکنم چشم بارونیه، که چشم بارون پشت این پنجره ها داره بارون میباره، داره بارون میباره، بارون میباره، بارون میباره.